الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في الأولين والآخرين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مسلمانان صلاة ورحمة وبركات خابر جبستان دا لا وتاري حفتي رابردو باسي چنوانو پندك من كرت لا هجرتو كوچي پیغمري خواه ياراني لا شهر مكه بو مدينه منوره چن خالكي ما وا اي كما برغي دوهمي وتاركم در زور گرتن فيربون لجياني پیغمبر صلى الله عليه وسلم وك كوچريك ولجياني صحابه ولا اهل مدينه وكو پشتيوانان وانصار اما لم روشگارو زمانه دا ابيت شون در زور بگرين لا جاني اوانو بيكين اوانيك خماني تاب بيني نوا تعلمهم مينتو مرقساتي كوا لناويا جيش دخوين بلكو او خوايا سردر كينو نجات من بي خالكي تر لا پندو عبرتكاني هجرتي پیغمبر بو انساني مسلمان بتايبتي بو دعاتو خوينوارو زانايان بريتيه لا استمرار الدعوة في أحلك الظروف زمان هرچون ببه گراني به هرزاني به شر به آشتي به سرما به گرما به ام بانگي خواه نابه بوسته او کسی کوا خلق فری دينکا وظیفكي ابه بردوان به لمالي خواه به لرگا به بفرنن لحالتي سرکوتن و جرکوتن به ام ديني خواه ابه بردوان بانک خوازانک، خمخورانک، زنایانکی برس، خنوارانکی برس، هول بدن بلاوی بکنوا، بیگینن بو اوی کوا کز نمینه لم سرزویا، حقو بانگی خواهی پینگا. کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم، کوت ری لمکه بو مدینه، لریگا پیاوکی پیگیشت، اسلمی کری بریدهی، اسلامی خوی کومل لا خزمانی بون بدم ریوا لو کاتی کوا خلاتی ست حشتردان دا بو کسی بیگری بیکوشه لم کاتان پی اوا بینه ام سروک خیلو هوزا بینه بم قافلو کاروانو سلاویان لیکا و بانگیانکا علی اسلام بو مسلمان نابی باسی خوای بوکا باسی قیامتی بوکا باسی پیغمبرتی خوای بوکا باسی گلانی دنیای بوکا لچمینه تکان باسی پیغمبرانی پیشو حیاتی پیغمبرانی بوکا بدم ریوا اسلم خوای مسلمان بهو رفیقکان شی مسلمان بن دعای گرتو بناو گلکی اوانيش بانكا همو مسلمان ابن پیغمبري خوا فرمي اسلم سالمها الله تايفي اسلم خوا سلامتي انكا غفار غفر الله لها تايفي غفارش ابو ذر غفاري علي اوانيش خاليان خوش به دعاين بوكا چونك هر دو كان دوري بالاين بينيوا ماوي الروابي جويب قاتا مدينه لريقي بيني مكو مدينه دو كس لدزيا رقمي قياسيان شكان دوا اوانا دزي كارامو اوانا بليمتو بلابون همو خلق ليان ترساوا ناويا ناون المهانان دو بياو السوككا يعني اوانا دزيان كردوا اوانا شورتي اندر كردوا بناوي خويا نبانيا نكردوا ناويا ناون المهانان دو بياو السوك الرسواكا پیغمبر اگابم دو پیاو صلی الله علیه وسلم مانو نبونیان لیکاو الی یوکن خوان الین اما المهانانین دو پیاو سوککین بر لو حچ ان پیبلی الی بل انتما المکرمان نا یو دو پیاو برزکن وان اشتریان سورمنه تای ساکس پینو تون برز وای سان پیاو پیان الی برز یو بوچی دزیکن چی پالتان پیو انی كي جانوا الرواب الرئيو دي دي باسي حق و بطال و خواه قرآن و تغمري تي بوكا اللي بو مسلمان نابن اللي بو اكلي امج مسلمان من اريو الله اكلي اي بلين شي بلي اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله لقل خويا ان بابو مدينو او ريقش رزقاري ابي لو دو بلايا و او دو عناش رزقاري ان ابي لو جهنم اخواه فنامان با بانق خواس مسلمان عالم قنج ای خانواد لهر که های شرم مکان بانگیب که با سر خوش بی با دز بی با پیاو کش بی هر کسی هی دینی خواب بگویا که لیل سر دستی تو آخوای گوره درگای دلی ناکاتا و خاله کی تر اهمیت العقیده و الدین فی ازالت العداء و الضغائن ام دینا ابی کرمی دل بمرینه ابی رقب تاوینه تو ابی جنگ را ماله ام دین ابو اوهاتوا نکین دروسکا نگرق دروسکا کاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم گیشتها مدینه لناو مدینه دوتی رهبون اوسو خزرج صدان سال بو شریان بو همو سال درونه یکتریانه کرد قلپاچه یکتریانه کرد لسر هیچ هر عرف و عادتی نفهمی نزانی منالك جنك حشتريك بزني لم زرري باي لو اتربو بشريان قوركانيان برلهمويان عاديانا كردو نعرتيانا كيشا بلام امسر ورا هر پیش او ابرابو مدينة كاتي بيعي عقبي ورقل اواني هاتن بو حج هنده كان اوسيبون هنده كان خزرجيبون وفدي يكم وفدي دوهم كحفتا ودو بيا او سجن بون اواني جنيوان او سيونيوان خزرجي بون بانجي كردن ايمان يعني انا مسلمان بون كي فرمون ايوا ابي ابن هاوين بو مدينه وبو طائفه كانت ان هر دولتان ايوا برايكن انما المؤمنون اخوه كتشو مدينه برايتي لبين ام دو طائفه دروس كر شري هزار صالح لبير بدنوا فيري محبتي كردن قرآن فرمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دس بقرن بقرآنك إخواوا دور مكونا وتفرقنا كويتا لبينتان واذكروا إذ كنتم أعداء بيركنا ومدينة يكان أو سخزرت إيوة دجمني يكبون فألف بين قلوبكم بم بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواة ألي في قلبي كردن بسني بيكوا وكنتم على شفا حفرة من النار لسر خراخي دوزخ وآقربون فأنقذكم منها رزقاري كردن إسلام دين أبي شنكوتواني أوالي بك شري هزار سالين لبير شيتوا نك أهلي مزقوت قرآن إسلامي وفلان وفلان لسر حزب رقيان بيلا يكتري لسر تماح رقيان بيلا يكتري لسر شري باواي إيمو باواي أوان رقمان بيلا يكتري باواي من نفهم بو باواي توج نفهم بو أو دو نفهم زماني خوان تواو كرد اگر لسر ناحق شریان کرد به من بهمو کسی نالم زلامی و ظلمی لیکراوه او جیاوازه بلان نعرتی جاهلیت حركة شريط ارباب وهم يبرد هالقرية ودار هالقرية اول اسلام رفضة دعوها فإنها منتنة بلام وقت اگر انسان تيرو تايفكي قوم عشيرتكي ظلمي ليه بكري ابي دفاع بكا وابي دسي ظالمش بكري نيلي انصر اخاك ظالما او مظلوما باسي شري بيسر وبركين باسي شري بينا وروككين باسي شريككين كوا قوركان نخشيان نيا لها القرسان دنيا رايان نيا او كاتا ابي ملاي مزقوتو شيخي طريقتو رئيسي عشرت دوای هر زکارکان کن با دوای نابرون بیشن چیپ کن نه اصل وای مطلب ابی گورکان نقشه برداریب کن با پارسگاری گل نشتمان عشیرت بنمالا او بکن باشه او نکن خرابه خاله کیتر الحفاوت بالدعوة حاملها کاتی پیغمبری خواه مهاجرینی مکه اگن مدینه هر لدوره و جنو منال و پیاو ین بپیریانه و قرانيان بولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أم بدم وچونو قرم قريا أبيد أو كسي دين دار أخوانا سو خلق فيري دينك ببيت زور ببيت دبابة ببيت سلاح بابي موچا خلقوا علي بك خوش انگرك بي بانك خيلي ور بگرن بدمي او بين بيكن بسر شانه و باوشي في ابكن خالكيتر بين القدوة في الهجرة والتشريف المعراج بيغمري خواه دو سفري زور قوري كردوا سفري كان لمكة بو فلسطين لفلسطين بو عثمان اميان تشريف بو خواه دعوتي كر براقی بونار، جبرئیلی بونار، رزی لگر، با کشکشانی آسمان برزی کرده و ملائکه چین چین سلاویان لگر. سفره که تریشان لمکب و مدینه بلان بترسه و بلرزه و باوی این فران برسی بو، تینوی بو، دجمنی زور بو. اما ابی چاو لمیان بکین، سفره ارزیقی مکب و مدینه لیره پیغمبری خواه، قدوه و قائدی امیم نالین ای با چی وکو معراج پیغمری خواه لمکه و خواه حالی نگرتو بی با بو مدینه داینه ده او پی ناو تلی قائد قائد ابی لپیش جندیکانه و بی هنگاوکانی ابی نخشی رگا بی برسی بی تینوی بی بترسی بگرن بدوایا بیگرن نگلک وشی عاجینا بی نک های لایف بشی و نزانی ام خلق خریکی چیه نه آگای لبرسی بی، نه آگای لنخوش بی، نه لآگای لخو پیشاندان بی، نه لآگای باوکر رو بی، حیچ بلا هم نوکه یقی لیو بی، دوائی نیو ساعت بگات خزمتی گوره گوره کان و رئیس و مسئول و پرلمان و وزیر و گوره کان بحال نوکه یکی نارزایو لی بی، دوائی نیو ساعت پیاوه ناسال حکانه گینن بلا هم او همو باوکر رو، او همو مینتا، او همو گیره شوه نبسر ملتا تو نای بیسن، کرن، کاسن، کرن، سمن، بکمن، عمین فهو لا ارجعوه پیغمبری خواله ناوی آنابو گلیه یعن لیه کرد ولانیه ده نوا لبروا ایمان دار قدوه تو پیغمبره لهجرتا بتمای کرامت و معجزه نبی رزگاری بی لم وزعه ابي بهاول رزقار من بي بو خوايا 5 مليون حاجي لمك دعاك لمزقوتكاني دنيا شا 1 مليار مسلمان دعاك صو صاليك دعاك ان بدعاء ام ملت رزقارنا بي ام دين رزقارنا بي الا ما نبوني اوي زحمتي اوي خيني اوي عرقي اوي زحمتي اوي برسيبوني اوي كل ندانو هولداني اوي اجينا اگر واي خوا ام همو پیغمري اوان اخستمينه تو مرارت خالك يتر وضوح سنة التدرج ام دينا وكو قارتشك هل ناتوقي وام دينا لبر بيناقا نا بتدرج ديت ورده ورده ورده ورده ورده ورده ام پیغمبر صلى الله عليه وسلم تاق بو بو بدوان بو بسان بو بدا بو بچل بو بسط هجرتي كربو مدينة لو ورده ورده بنامي دانا مزقوتي دروس كر برايتي دروس كر دستوري نوسيه و نامي نارت علاقات امسر اوسر ورده ورده ورده ورده انجا گیشت حدك كاته كواه هجومي ان بو كدو تعدان ليكر كوت دفاع كردن لخويو لا أمي في غمر صلى الله عليه وسلم ولا إنسانية بقشتي. التضحية في الهجرة قرباني دان لهجرتها. كي قرباني نداو لهجرتها؟ أم سلمة جنيك ميردكي مسلمانة بأبو سلمة أروال مكوب ومدينة خوي كركي أمين نوا كركي هلا قريب بروا كسكاري ميردكي نايلن ألين بياو كمان روشتوا تيو كركيش من بري ولا نايلن كسكاري جنكيش أيان ويش جنكي خوي عن برنوا نايلن لا اما انا لين ولاك جزائي ما او انا لين ولاك رزائي ما يكي انا ولا بالي بالي لقد قادري انه قريب سزمانو منالي باوشي دايكي اكويت امردن مدتي كي زورم جنا لبالم مكا اتيت برزايا كان روبا مدينه اجري تا خلكانك بزيانه جولي وريب الله وازي ليبن بابرون تصحيه قرباني دان مال بختردن مانوبون حسن المكافاه پاداش دانوا رزلی گرتن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم پیژوی گات مدینه مالک هبو ام معبد انت یوت جن یکبو لخیمه و دوار یکابو و کو جنجافک حیوان دار بو خو یکرگ لمالو بن بعضی حیوانو مریش کو شتلو نوابن اتر دوارو کوزت شول بو امانی جماندو برسی گیشت ناوی سلام علیه که دوتن اجازه کمیل آبدین هناسه آبدین فرمون لسه برا لاین دا فرمی شیره آبشته و تو الله حیوان من نما و شیره بلا مالا همی روش تو ایا و مرتش و مرتی قصره وشک اجازه من دی دسی بینین بگوانی و تو اجازه تن به شارشم پیکر دو اوی که خوای جوره فری کر خندی و دسی نه بگوانه فرمی ابو بکر برای بیدوشن کاسه اند بر پربول شیرو کافی کرد دايبا مالك او تجاري او تيربخون دايبا عامر ابو بكر اوان فرمي تيربخون خوشي لي خوارده او بجيهش بو مالك اما الله ريزيان قلن بياوا جالي امجنا لقل كوركايا دواي ايانود با پیغمبر الرجل المبارك بياوا مباركك چونك بركتان بياوا بينيوا بياوا مباركك الان مدتكي بيچو ام كوري ام مالا لگال دایکیا چون با مدینه تجارتی آن کرشتی آن بر آن فروش تو کشکو رون و دو و ماسو آوان بر لبازاری مدینه ابو بکر بینی کرکه. علی او تو او پی او نبود لگال پی او مبارک که هاتی تمالیه مالی بره ولله. علی تو کی؟ علی من کرکی من معبدم هاتی تلای دایک بو آوانه. یکسر رزیلی اجری ابو بکر اچه خبر داد به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم. پیغمبری خواه بانی آنکا رزی آن لیگری پاداشی آن داده و خلاتی آنکا آیش هندی لوش تانی پیتی بدیاری ایدا به پیغمبری خواه لبیری ناتی چاکی پیرجنه کی لبیر ناتی ایام مگن ناسانه کردوسان بو همو چاکی و پیرجنانه آن لبیره چی جنی کرد فریاک او نام که جنی کرد فریاک او مشکب جنی جنی کرد فریاک او چیش لبنه ای بو لبیری آنیه، ای بو فرین، ای حیف ناکن، چند جار لعبا بیله و ریتکی بس لقی و دو لق پیش مرگ ها و بو باموک و چوب عبا بیله، بو باوک و چک، بو ریشاو، بو سازان، بو عنب، بو سمقی، بو تریفا، بو احمو، بو محمو، شو دو سه چوار، بیس، نبرای و جاری نبو، دوان نبو. لشستو یکو ایما قرشیلین ایما ناندین ایما کول هلگرین ایما وتیلین ایما مطبخین ایما مطعمین ایما حمالین بو اوانا کات نشار یعنی ما خبات من هی خبات من پی افروشنو تو نابه تعین بی تو خزمتو نیا تو نابه وابکی تو نابه وابکی تو او کبون با وزیر و مزیر و دی دستان لپاره جیر بو آواه که ای بینن پیغمبری خوا عودوی کی لبیر ناسی لناو خیمه یکا لناو خیمه یکا گورم نوری چاوم امتی پیغمبر خوا فرمی سیلی او کن چاو لعوب کن چاو لجرده مکن چاو لچتم مکن سیلی او کن شون کوتن ابی وگی عرانی پیغمبر بی ألين بربني لي ذي كمينيا بربني لي ذي لا ينادى على بري بازكي شرقاك يبود أبناء وايكرت شون بخون شون برون شيب كان شي مكان وايكرت إيه ما لكو أوان لكو عزيزة كانم بو پیغمبر صلی الله علیه وسلم توانی لماوی 23 ساله جزیره عربی رزگار کا شام و عراق و بشل مصر رزگار کا دوای توانی شون کو توانی توانیان بشریت رزگار کن فری ازادی ام کن فری رادر برین ام کن بو پیو کی نه خنوار پیو کی شون پیو کی بیابان پیو نه نو قوم یکا یکی انا خوار دواک چن زنده بچاله کرد کویلان چوسان دوا شریانه کر 100 سال 200 سال چون توانی ام خربردانه نقاریب کا چون توانی پیان بگینه لوانه برز پیان بله خو بوای کرد راسه کی توفیق خو ایمان پیه بلام خو افرمه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا تو لا تو حرکت انجا الاخوا برکت بخوا نجولای پیغمبرش می خوایر متیو نادا پیغمبری خوا خلقی کی پرورده کرد ازانن بو چی پیغمبر سرکوت ازانن بو ام ملتانه امرو رزگاریان نابه بو ام قائد و گورانه امرو نتون گل رزگار کن لبر اما پیغمبری خوا خلقی فیر کرد یک خوایان هبه یک قبلیان هبه لیک زاد بترسن سر بو یک خوا بخن عرس بتما یک زاد بن که اللہ دائم بحاضری بزانن رقيبة لهر كيبن سيان بن شوارم تانا پنج بن ششم تانا كم بن زور بن لقل تانا فيري اوي كردن شوان لبيني مكاو مدينة شوان مره لوريني عمري كوري خطاب علي شوانك مريك من بيري بلي بخاوانك او گور خواردي علي باشا بخاوانك ام بليم گور خواردي اي بخوا بليم چي ای بخوا بلیم چی؟ ای قضاوب که ویل وزیر و پرلمانتار خراب کن ای بخوا بلیم چی؟ وادرام کرد گورکم باوری پیکردم و تم گرگ خواردی ای بخوا بلیم چی لروجی خیامتا عمر علی تو چی دلی عبدم ای کرو پارو آزادی اکا علی او ایتر من لگورکت رو علی اکرو آزادی اکا لبر خاطری او راز گویی اوشم بو باز کردن لما دائنو لتاقي كسرى ولا بغاء بحشتر زير جواهر ابنا ابو مدينه لكلاويك هل يخن ابو هريره ابي بحرسي شوت شيطان يدسي تيخاو اي بجيني اي جري جاري اي جري علي برلامك جاري دوم اي جري برلامك جاري سيم علي يتر بخواناي ما وبرلامك وعد بيني ما بس تكل في ركم لحياتها اسرائيل بك على شين في ركي علي ايه الكرسي بخينا شوف ايش جواب خوي ایتر منو زوریت کم نه تو انزار ری پیو بگینین اروابه لای پیغمبری خواست اصلا مالی قربان ولاشتی کی وای پیو توم گرت موتیم شیطانم گرت وتی برالام که من با ولای پیغمبری خواستی وتی صداقه که و هو کذوبون لو یار راستی کردو آیت الکرسی چاکه بس خوی دروزنه دقت به یعنی ام انسانه ام پیغمبره بو توانی خلقی فیری لخواتر سان کرد امانه دنیا خلقی فیل لخو ترسانه کن خلق فیری وکن لخویان بترسه نه اگر فیری که لخوا بترسه لهموشین خواه ایت ناوری خیانت ده گلو نشتمند که دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوانه ایمان یعنی نه فیری کردن دنیا یعنی نوی امرال اصر چی شره بخوال اصر کردنیه بخوال اصر کردوسانیه هر لسر کرسی و کلیره او حکایتی که بیستو تانه نازم شیخ سعدیه گیرته و که الان معذرتم هی الان دل سگ اترکه شش حوتوت که سگی ابه با یکو یاری اکن یک اونو گمه اکنو پی اکنو قاج گیر اکنو امکه بسر اوا الان بنوار او توت که سگانه چند بینان خوشه چند کیفیان هی الی قربان بیان دم بشر الی چون اندی بشر الی دقه پلمک ارا گرتکین فارسی اسقانی نه خاطر بینن یک انی فرنی امان شونی یکون لیدن خند رو سبه کلب درو سبه عینی بزما پیغمبر خو خلقی فکر دنیا نه وی نک دنیا نه وی یعنی نه نخون جل نکن جنين او نا بنياك نوي حياه با شرفي ان يلي كرامتي ان دزبا خباتي ان بسريت وفرمي الدنيا تاعنا نبي او دنيا تاعنا نبي. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لديني وعرضي او يقماني تاعنيك ايوا زان برلم سي شوار معاش برانه ما شي مانك بيان وتعالى للسوريان كومبانيا دروز بوا بارا ادا كل ورقه داتي بلان دعاي تشلو بينزل يسين ما مسا بخويا ما في غيراوين اري لا سلوت يك شاخه لبالان بو لا كاجاو لا بفري ميري اري لو كومبانيا حرامي ورق لكو مانا جاري صاحبي تلاكيجنا ماو الله جيان ماو محاسبه مانكا اما هر بو دنيا و در دراو بروح مانا ويل الرجي قيامات ويل سر پردكا بيلا وشي مان لبه باوكا جيان پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم يك پیوریدان ابو بو وي كي باشا و كي خرابا كي پیاو و كي نا پیاو معذرتم هي إنا اكرمكم عند الله يتقاكم إسا كالين أتقاكم خلق وازاني أوي نيجي زوربك أوي ريشي دريش بي والله واني والله أوي لبازارة مرد بي لكرين وفرشتنا تياو بي لدراو سيتيال نجيب بي لناو قوم عشرتا محبوب بي والله أوي متقية متقية يعني چي يعني عملي صالحية بي دزو دروزن بي دزبرن بي خائن بي خوف روشن بي متقية يعني أوي هشت انسان عيب دارك اخوتي لي بارزي ان اكرمكم عند الله اتقاكم فيري هو يكردن من كريكي موتو كريكي او كريكي فيري هو ينكردن جارك عندان اشتبو ناني يا اخوان كريكي داماو الارزي لخدمتي يا غمري اخوان فرمي رولا مو الارزي ولا بيش ولا قبل ما ننفخو انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد من كري في رجنك من المكان خديد يعني قوشتي وشكراوي اي انا اي خوصان دهو اي خوارت لا شي شرمك اي رولا ايسا وابلي با اوباما ورقو ادري قبولناك ايما علي حر لاي خواهو هاتوين با قوري هاتوين با آغاي هاتوين با بقزادي هاتوين با نزيب زادي هاتوين ديواهي نوالا خلشي داماو منو تو او قوريكا بو خواه خلقی نفش نکم اگه تا لام کسب فش نکم عرضم لیه بی بیک سال نیه ابم بیک شیخ ل دنیا ویانم نبی کاک هر خلقی دستی ماتش که چاکی کواعقو ماتش که بوم قروان عوان پروی صوزی بره دستگی بوم ببربی داره دعایی بوم قبلی او جودکی او خورسکی ایهنن ایهنن ات سر بری خالیگ نکی تو آوانی دزود داخل کند دکانی دانه او بسر دینه و مزگو چالا بر مالکانی آوان خراب آخه بس چون ابي ايلاي خوالي چي خوالي كشي دين فروشي كاسبي با ميزركه توكي كاسبي با شالكه توكي كاسبي با كرسيكه توكي روجي يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بخركي نو تركي دنيا بكن فرمي وابتغي فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا قيامت بقول بلام دنيا شي لبير نتشي اقول له ربي نعم المال الصالح للعبد الصالح به به كان جوانا مالي باش بو بيعي باش عوافي هي كردن ابو بكر عثمان عبد الرحمن خديجه او انا دوله من مليونير مكبون هي مدينه بون بيغمنا يفهم لا سن ايوا بعملي باش دو دين داين او بابا او انما ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم اوی مالی ای خواه مالی لیکره باش تی داتی اوی گیانی ای خواه گیانی لیکره باش تی داتی برزان ام نقبتی ام ملتی گرتوا ام نهامتی ای خی گرتوین چاری چیه با عقلی ایوا مام بستای هناس سرد بیز روشا لسر جاده وستاوا علی برسیما علی نانم نیا الله گرفانم خالیه طلبی داماو من هموی لدرون لکولانن هیچی انیه فرمان برکان همویان دایرکان همویان پیمان الان حکومت من هیه نایه نجواب دنگ ناکن ولانی ام ملت نادنوا لایک لملتی کرد لایکی گوره ملتی کرد ولا سر جادا حسابك يبو ناكري قسيك يبو ناكري اما نشاني كم ترخميو نهامتي ملتي چيب كين حل من درمان من چهره من اولاي خواشكات بكين بلان برلو اشكات كين خو من ظالم نبي نوكو برلو اوان بگري ايما بگري دوهم ام ملتا براستي ابي بخواچو نوه اكي گوربكا پیو دنگکانی لمو پیشی لابا بزانه که اشتیبای کردو آوائی کردو آوائی کرد آوائی نکردو آوائی نکرد و ازانم اگر سی منگی تریش او ماموسانه دوام نکن او فرمان برانه اوی بر روش یک دانسل که بی بسی منگی کش دانسل که تنیا ملت زررکا تنیا رولکان زررکن تنیا قلب جه امینه من بکس نعلم دوام که و بکسیف نعلم دوام نکه بلام ابی و ریابین و ابی آگا من لیبه امانتی که گوره لسرشان مانایه ام بیانی لمزگوت کمال برس قرآن مان خوین تقریبا لامو آیا پانزه کسن حوتیان ماموسان باسی حلال و حرامیان کرد چی بکین چی نکین و تم اللهی ماموساکان ببوچونی من ام قصه خومه و تم ببوچونی من ام رساله و پیامه گیشتوه باوی گوچکی هبه و چاوی هبه اگر که روکاسیش بیو کور بی ایتر تواو اما یک دو هم من پیم باشه لبیانی اوه ماموستانی بر رس دوامی مکتب کن اوه بیانیان دوام که قیچه که با اواره بیت با بردن باخی گشتی لحلب جا هر نارضایی که در بره اوه اوارانا بیانیان بید لوی نارضایی در ببره داوای مافی خویب که نه پنجره بشکینه نه قرب سوتینه نه جنیو بده بلان احتجاجکی بردوام بی باوی اگر کار بدستان نه جواب خواه بیت جواب خواهی گوره لار بیتو لزال مستمکاری که و آزاری دلی میلت دا خواه لگونای منوی خوش بی عاقبت من خیر که اصلاحی حال من که سرکوتو سرفراز من که خواه لوی لا من دی خواه لمصیبت لا من دی خلقینا او خالش اشاره پی بکم هرچند درنگا الان شر موسلیش بر ریوه براستی به هیچ جور یک من وکو ملا طایر لگلوانیم یک پیش مرگ شر موسل بکا رولی ام خلقه با چی بیم بکشت لپی ناوی چی بیم بکشت قیناکا قرط پو جلولاو سعدیو ملا عبدالاو تلوردو کردستان بلا من بمخنه پیشو بمبن شرم پیبکن نه پارم بینه نه سلاحم بینه لا امریکا و یو اینش باسی هیز اکی تر بکره واللهی پیش مرگه سلیقه و رزمه بویان خوشیان هبه فیشکه نتقینن نتقینن داعش بوه با هدفی امریکا و روس خویان هر دوکن دوینی علیه سی تیاره روسی و امریکی با یکو لیک شوندن با یکو اترسن تیارکانیان با لیک تری تیارکانیان با لیک تری صاروخ کانیان بالا یکتری داعش لهری ما نما الحمدلله و هر کردی جبو به وای وای کوا ناو شورت و قالی داعش کبیته و نمینه و دی عایز دوری شانکر بو حالا بجا راپورتی که روداو لم شوانا رونی کردوام کوا هرمی کردوسان باشوری کردوسان 500 کسی هبو لناو داعشا 250 هاتوتو 150 کجراو صحیح ماوتو ای پینسو ای ششتوکه هلا بزله کن اگر همو حریم پینسای روشت به ای ششتوکه هلا بزله کن ادی پیم نالین ام ده ولا چی بو من لیدن بو عیب در من کن بو ساوتن بر عینا دا بو رول ام ملت اتارینن بو باوشی بو ناکنوا اگر تو باوشی گرم به خلق چی بو اروپا خلق چی بو ناو داشو قاعده والله ناچه بالله ناچه باو کلمالا لاربو خرابو من علاکانی آرون مال بجیلن ایتر بلای چاک آروه هیوای ریل مزگوت که هیوای ریل نادیه که اما حقیقتیه که خواه گناه من خوش بیو شفای نخوش شکان من با اصلاحی حال من که که شکان من چهر سر که خواه آفاتو لشرو لفتنه بمان پارزی خواه آیا بکی بم آگران آیا ربی خواه امی لتر رزگار کهی خواه پیاوی مرد و صالحی ببنیری خواه خمخور من ببنیری خواه امجوالی بکی مستحقی پیاوی باش بین گوری باش بین خواه لدزود خلی لدرو خیانت پاک من کی تو رزگار من کی خوایلم جمع خوش بی لمردوکان من خوش بی اصلاحی حال من کی اقول قولی هذا و استغفر الله لی ولکم و رسائل المسلمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین آمین